Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest już piątek, 22 grudnia. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zmiany w kodeksie wyborczym przyjęte przez Senat wraz z poprawkami. Teraz ustawa wróci do Sejmu. Bez porozumienia po spotkaniu lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia. W tym serwisie sprawdzimy też komentarze brytyjskich mediów po wizycie Theresy May w Warszawie. Senat przyjął ustawę zmieniającą kodeks wyborczy wraz z poprawkami. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią prawdopodobnie po nowym roku. Senatorowie między innymi przywrócili możliwość głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Dawid Grygorcewicz. Zdaniem marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego z PiSu ustawa nie spowoduje upolitycznienia wyborów. Odniósł się w ten sposób m.in. do zapisów, które wprowadzają wskazywanie kandydatów na komisarzy wyborczych przez szefa MSW. Wskazanie przez jakąś partię polityczną nie jest wyborem politycznym. Każdy, kto piastuje później funkcję, kto sprawuje jakieś ważne miejsce czy jakieś zadanie spełnia, staje się zupełnie niezależnym. W ocenie senatora PO Bogdana Klicha udało się wprowadzić pewne modyfikacje, ale ustawa niesie zagrożenie dla demokracji. Dlatego, że ona podważa zasady równości wszystkich podmiotów startujących w wyborach, bo ten, kto będzie miał władzę, albo kto ją aktualnie sprawuje, będzie miał największy wpływ na obsadzanie tych stanowisk, które są odpowiedzialne za kontrolowanie procesu wyborczego. Nowelizacja trafi ponownie do Sejmu, który zajmie się nią prawdopodobnie po nowym roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Bez konkretów po spotkaniu lekarzy rezydentów z ministrem zdrowia Łukasz Jankowski, wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, powiedział po rozmowach, że ze strony resortu zdrowia nie padły żadne konkretne propozycje. Zwróciliśmy się z prośbą do pana ministra o odpowiedź na główne nurtujące nas pytanie, to znaczy czym mielibyśmy zachęcić lekarzy do tego, żeby dalej podtrzymywali system na swoich barkach i dlaczego minister jest przeciwko naszej akcji Stawiamy na Jakość, to znaczy przeciwko wypowiadaniu opt-out. To usłyszeliśmy jednoznaczne deklaracje otwartości na dalszy dialog, natomiast żadne konkretne propozycje ze strony resortu nie padły. Przed spotkaniem minister zdrowia Konstanty Radziwiłł mówił, że należy rozmawiać o dalszym reformowaniu służby zdrowia. Ja myślę, że to jest rzeczywiście dobry czas na to, żeby dyskutować o dalszym reformowaniu systemu służby zdrowia, o tym, w jaki sposób zagospodarować te zwiększające się nakłady na ochronę zdrowia. Chciałem zwrócić uwagę na to, że ze środowiskiem lekarzy rezydentów właściwie nigdy kontaktów nie zerwaliśmy. Lekarze rezydenci domagają się zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 PKB w ciągu trzech najbliższych lat. Sejm uchwalił ustawę zwiększającą wydatki na zdrowie do 6% PKB w 2025 roku. Brytyjskie media komentują wizytę premier Theresy May w Warszawie. Zwracają m.in. uwagę na to, że May nie skrytykowała publicznie Polski w sprawie sporu z Unią dotyczącego reform sądownictwa. Z Londynu Adam Dąbrowski. Brytyjska premier dała Polsce rzadką dozę wsparcia. Czytamy w analizie Reutersa, który podkreśla, Theresa May przyjęła zupełnie inny ton niż Unia Europejska. Premier zabiega, by Polska stała się jej sojusznikiem w brexitowych negocjacjach oraz kluczowym partnerem militarnym przeciwko Rosji, pisze agencja. Polska oferuje Wielkiej Brytanii wsparcie w sprawie układu brexitowego, to już nagłówek elektronicznej wersji Guardiana. Guardian dodaje, premier May towarzyszyło 5 wysoko postawionych ministrów, a to dowodzi narastającego strategicznego znaczenia relacji z Polską. Dalej jednak zastrzeżenie. Może to być przesłonięte przez cytat, pogłębiającą się wyrwę między administracją Mateusza Morawieckiego a Unią Europejską. Wieczorem pojawił się już w sieci komentarz redakcyjny Financial Times, a w nim ostrzeżenie. Brytyjski rząd, tu cytat, nie powinien przemilczeć oczywistych defektów polskiego rządu. Dziennik pisze, że mimo potrzeby budowania nowych sojuszy, brytyjski gabinet May nie powinien rezygnować ze wspierania wartości tolerancji, liberalizmu i demokracji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. GOPR mobilizuje siły przed świętami. Tak jest m.in. w Beskidzie Sądeckim i Niskim. W górach pojawią się wzmożone patrole na najbardziej uczęszczanych szlakach. Więcej ratowników będzie też dyżurować na stacjach narciarskich, zapowiada Maciej Więcek z grupy krynickiej GOPR. Dyżurki są wyposażone, ratownicy przeszkoleni. W zależności od wielkości stacji zapotrzebowania jest od 2 do 4 ratowników pełniących dyżur w trakcie otwarcia stoku. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, jaka może być potrzebna w górach, to jak zawsze całodobowy dyżur ratowniczy pełni Centralna Stacja Ratownicza Krynicy Zdroju, a także Rejonowa Stacja Ratunkowa w Piwnicznej Zdroju. Ratowników będzie można spotkać na największych stacjach w Beskidzie Sądeckim. To był serwis Trójki. ciągu dnia najcieplej na zachodzie i wybrzeżu, gdzie termometry pokażą około 5-6 stopni. Na wschodzie i w rejonach podgórskich spodziewane są opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w górach porywy wiatru do 90 km na godzinę, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Jego krótki życiorys, kariera i przede wszystkim muzyka to źródło niewyczerpanej inspiracji. Atom String Quartet postanowił zmierzyć się z legendą Zbigniewa Seiferta. Najpierw na płycie, teraz na żywo. Zapraszam na retransmisję tego może nawet nie koncertu, ale wręcz misterium. Atom String Quartet gra Zbigniewa Seiferta w Trójce na antenie 25 grudnia o 18. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. Zapraszam, zaczynamy, proszę się przygotować, czyli People Get Ready. No i Eva Cassidy. Spotykamy się w Trójce pod Księżycem ostatni raz przed świętami i ostatni raz w tym roku. Zawsze Państwu proponuję jakiś temat do rozmowy, czyli to jest coś w rodzaju zadania. Ale może tych zadań jest już dość, zwłaszcza, że teraz mamy ich tyle. No i pomyślałem, że po prostu się dzisiaj spotkamy Złożymy sobie życzenia, uściskamy się, porozmawiamy od serca po ludzku. Ja Państwa zapraszam. I teraz będzie grupa Pretenders, taka bardzo, tę piosenkę bardzo lubię, o podróży świątecznej. Pewnie teraz wielu z Państwa ma te swoje listy zadań i tam wykreśla, odkreśla, co już kupili, co jeszcze, czego jeszcze nie zdążyliście, albo no, co ugotowane, a co jeszcze nie. No pewnie to jest dopiero początek tego wykreślania. No i pewnie też jest tak, że albo Państwo jadą czasami z bardzo daleka, albo się do takiej podróży szykują. Pretenders. Tyle jest zadań, mamy na tych karteczkach napisane i poskreślane już trochę, a jeszcze tyle zostało, że ja już żadnych zadań nie wymyślałem, żadnych tematów. Temat, no po prostu spotykamy się i tyle. Niedługo święta, bardzo już niedługo. To jest nasze ostatnie spotkanie w tym roku. No to sobie powiedzmy coś od serca świątecznego. Jest taka opowieść o Sokratesie. Bardzo piękna, o trzech sitach. To było tak, że pewien znajomy Sokratesa przychodzi do niego i mówi: no wiesz co, Sokratesie, muszę coś ci powiedzieć koniecznie, jak się zachował twój przyjaciel, to dopiero historia, posłuchaj. No ale Sokrates mu przerwał i mówi: wiesz co,

Już przychodzą pierwsze życzenia, bardzo dziękuję. Nawet przed programem już zaczęły. Ja się z nimi w imieniu nadawców z Państwem podzielę, no bo no, tworzymy tutaj krąg i rozumiem, że mam do tego prawo. A ja chciałbym zaryzykować i coś Państwu powiedzieć, pewną taką historyjkę, trochę żart, a trochę przypowieść, którą niedawno gdzieś ktoś mi opowiedział. I to się, no nie jest, nie ma ryzyka, nie ma zabawy. Drogi Darku, to spróbuj. To nie jest takie zupełnie świąteczne, ale właściwie to jest. Może takie być. No, historia jest następująca. Był sobie pewien pan, który cierpiał na no, bardzo przykre dolegliwości. No to nie była właściwie choroba, ale to było bardzo uciążliwe. Nawet dolegliwości były dwie, bo po pierwsze on miał wytrzeszcz, a po drugie to mu dzwoniło w uszach. I już nie mógł z tym wytrzymać. I poszedł do jakiegoś lekarza, którego ktoś mu polecił, takiego niezłego. Ten go zbadał i mówi, ohoho, mówi, sprawa jest poważna. Wie pan co, no bez, mówiąc krótko, musi pan sobie wyrwać wszystkie zęby. Mówi, jak to, panie doktorze, wszystkie zęby? No tak, niestety tak. Nie daje gwarancji, no ale wie pan, no jednak szansa istnieje, że to panu minie. No i on posłuchał tego lekarza i dał sobie wyrwać wszystkie zęby. Jakież jednak było jego zdumienie i zawód i rozgoryczenie, kiedy się okazało, że to w ogóle nie pomogło. Trochę się przemęczył, no ale pomyślał sobie, no nie, nie, no już zęby wyrwane, to taki krok okazało się w niedobrą stronę, no ale jednak, no, no kontynuujmy. Poszedł do innego lekarza, o wiele sławniejszego, znacznie droższego i ten go tam obadał, zbadał porządnie i mówi, wie pan, oho, oho, bardzo to jest poważna rzecz, no widzę, że pan dał sobie usunąć wszystkie zęby, no to no dobrze, pan spróbował, ale to jednak nie wystarczy, no niestety, no powiedzmy, no dobrze, no powiedzmy dobrze, musi pan sobie, no trzeba wyciąć nerkę jedną, niestety. Ten pan bardzo się łamał z tą decyzją, ale jednak ją podjął. Wycięli mu nerkę. No, operacja się wprawdzie powiodła, ale nie do końca, no bo jednak nadal miał wytrzeszcz i dzwoniło mu w uszach. I wreszcie poszedł do jakiegoś najsławniejszego profesora i najdroższego. Ten profesor dokonał no, wszystkie badania zrobił, jakie tylko mógł i powiedział mu tak. Proszę pana, no niestety, no powiem panu prawdę, trudno. Zostało panu pół roku życia. No i ten pan wpadł w rozpacz czarną. No ale po pewnym czasie jakoś się pozbierał. No i myśli sobie tak. No cóż, trudno. No, jestem zamożnym człowiekiem. No to przynajmniej sobie pożyję przez pół roku jeszcze jakoś z fasonem. No i po pierwsze powstawiał sobie wszystkie zęby z powrotem. Potem sobie kupił jakiś bardzo drogi i szybki samochód. Nacieszył się tym samochodem, no ale nadal mu dzwoniło w uszach i miał wytrzeszcz. No i powiedział sobie tak, no wyglądam jak dziad. Przez całe życie oszczędzałem, zakładałem kolejne lokaty, inwestowałem. No ale właściwie jak ja wyglądam? Uszyję sobie 10 porządnych koszul na zamówienie u najlepszego krawca. No i poszedł do tego krawca. Ten krawiec go pokazał mu próbki materiałów, on wybrał te najdroższe, najbardziej wyszukane, no i zamówił 10 koszul, ale krawiec mówi, no dobrze, dobrze, ale ja muszę pana przecież zmierzyć, no bardzo proszę, rzekł ten pan. No i krawiec go obmierzył i mówi tak, rękaw 70, kołnierzyk 40. A mówi, zaraz, zaraz, no rękaw 70 to się zgadza, ale kołnierzyk 40? 40, przecież zmierzyłem przed chwilą. On mówi, nie, nie, nie, no ja noszę 38. A on mówi, jak to, nie, nie, no ale widzi pan, że 40. Proszę pana, całe życie noszę koszulę 38. No, 40, nie, 38, proszę mi uszyć 10 koszul, kołnierzyk 38. Krawiec popatrzył na niego i powiada, tak, no wie pan co, no mogę panu uszyć koszulę o rozmiarze 38, ale to może spowodować wytrzeszcz oraz dzwonienie w uszach. I taka opowiastka, trochę do śmiechu, trochę do refleksji. To można by to pewnie przełożyć na taki język. No, mam takie życzenia i dla siebie, i dla państwa, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać, co jest dla nas ważne i co potrzebne. Może to świąteczne. No właściwie to są świąteczne życzenia przecież, prawda? To ja zapraszam. Co państwo powiedzą? Dzisiaj rozmawiamy o świętach. Bez zadań, bez tematów. Coś takiego, co by z serca wypływało i było świąteczne. Zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Singers, to jest ich wersja Chopina, czyli fragmentu, no tego najpiękniejszego fragmentu skerca Hamol, czyli no tej być może najpiękniejszej polskiej kolędy. Pojawi się kilka kolęd, to pewnie jeszcze nie jest taki czas do śpiewania pełnym głosem, to jeszcze za 2 dni, ale tak do mruczenia, do podśpiewywania, albo tak, żeby nam się ciepło w sercu zrobiło, no to bardzo proszę. I te życzenia. No to zacznijmy. Pierwsze, które przyszły jeszcze przed programem, od pani Anny. To są takie życzenia. Przy okazji proszę przekaż od słuchaczki dla słuchaczy Trójki pod Księżycem życzenia wytrwałości, umiejętności dostrzegania tego, co pozytywne, w tym, co dostępne. Poczucia szczęścia, nawet gdy zdarzają się nam przykre rzeczy. I jak najwięcej serdecznych więzów z ludźmi. Bardzo piękne życzenia się podpisuję. To też są moje życzenia dla państwa. I zapraszam, proszę pisać. Sporo przechodzi listów już, gdyby ktoś chciał zadzwonić, to jak zwykle 7 trójek. Ja wybrałem taką muzykę, trochę będzie kolęd, jak powiedziałem, a też trochę takich pieśni, które no właśnie nie są kolędami, ale właściwie tak, jakby nimi były. No bo Marek Grechuta

ja powoli i powoli noc brodzi. Czemu tobie się spiesz? Czemu szybko odchodzisz? O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. O, gdybyś chciała zostać na dłużej, godzina miłowania, łatwiej byłoby świat nakłonić do pojednania. Łatwiej byłoby prawdę mówić, łatwiej składać słowa, łatwiej tracić, łatwiej żegnać, łatwiej wracać znowu. Godzina miłowania. A propos, taki dłuższy list trochę go spróbuję streścić, trochę przeczytam, od pana Ignacego Dudkiewicza, którego państwo znają pewnie i może z czytania, z dziennikarzem, z Klubu Trójki także. Jest redaktorem pisma Kontakt, znakomitego. I również pracuje w takiej wspólnocie, która się nazywa Wspólnota Sant'Egidio, która wspomaga biednych, ubogich, no to nawet ubogich, to jest piękniejsze słowo. I pamiętam, że oni mi bardzo zaimponowali, kiedy chciałem ich zaprosić do Klubu Trójki, chyba w ubiegłym roku, przed Wigilią jakoś. Najczęściej to jednak się nie odmawia. A oni odmówili, powiedzieli, że oni nie mogą, ponieważ no, będą przygotowywać Wigilię i oni po prostu nie zdążą przyjechać, a nie chcą zostawić kolegów. Więc niestety nie. I teraz dostałem taki list z prośbą o to, żeby, no, żeby jednak o tym powiedzieć, że może przyda się, na pewno przyda się państwa pomoc. Otóż chodzi o to, że przeczytam, bo to jest bardzo ładnie napisane. W tym roku Wigilii nie będzie. Dojrzeliśmy do tego, by z ubogimi spędzić nie dzień przed świętami, ale prawdziwe święta, czyli 25 grudnia na bożonarodzeniowym obiedzie. Dlatego potrzebujemy więcej wsparcia w promocji, bo będzie nam trudniej znaleźć wolontariuszy i wolontariuszki. Święta inicjatyw wartych wsparcia jest wiele, ale może i te, w ramach której sporo ludzi decyduje się spędzić ten czas najbardziej marginalizowanymi, warto nagłośnić. No i tu jest adres internetowy info.sant'egidio, to jest pisane przez G, sant'egidio.waw@gmail.com. Prośby w tę stronę proszę kierować. No pewnie łatwo to sprawdzić jeszcze w wyszukiwarce teraz, to tak się nie ma z tym problemu. Przypominam, Sant'Egidio się nazywa, Egidio, tak pisane, ta wspólnota. I to jest no właśnie taki pomysł, żeby spotkać się z bezdomnymi, z ubogimi mieszkańcami Warszawy. To jest w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie na Ursynowie. To będzie obiad. Będzie 400 gości. W przygotowaniu włączyła się rekordowa liczba, blisko 700 wolontariuszy, ale to i tak nie wystarczy, więc oni proszą o wsparcie. Nie mogłem tego zrobić wcześniej. No to jest taka jedyna okazja, kiedy mogłem o tym powiedzieć. To jest dość późno. Zostaje, no, te dwa dni zostają, ale może jeszcze jest czas. Gdyby państwo zechcieli wesprzeć ten, chciałem powiedzieć, projekt, przepraszam, człowiek się przyzwyczaja do takich głupich słów, to wspaniałe dzieło, to proszę się odezwać i posprawdzać sobie, co tam trzeba. Jeszcze przypomnę, jak się nazywa ta instytucja, ta wspólnota, Wspólnota Sant'Egidio, tak się pisze, Egidio w Warszawie. Chodzi o bożonarodzeniowy obiad dla ubogich, bezdomnych w Warszawie, dla 400 osób. No to jest świąteczne, prawda? To też jest świąteczne, co powiedziałem. No a ja państwa zapraszam. Proszę bardzo, państwo wolą pisać dzisiaj, świetnie, ale gdyby państwo chcieli zadzwonić, to oczywiście 73, a napisać, no to na wszelki wypadek jeszcze dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzisiaj wybrałem muzykę z różnych stron świata i stylistyki są bardzo różne, ale myślę, że coś te piosenki łączy, coś te pieśni łączy. No jest jakieś światełko, które w nich świeci takie samo, niezależnie od tego, kto śpiewa i w jakim języku. A teraz będzie Björk. krasi mig þú þitt geymir mál til vors. Hjúfrar lind, lind við brekkur rót, vakir eins Björk, a teraz będzie Ronald. Cześć, hej. No mam takie życzenia dla wszystkich, co słuchają Trójki, dla ciebie też. Mhm. To są bardzo sprytne życzenia i takie przebiegłe. No już nie, się usztywniłem. Ponieważ życzę wszystkim tego, czego każdy by sobie tak indywidualnie dla siebie życzył. Mhm. Z tym, że z pewną ostrożnością. Mhm. Ponieważ jest takie stare przysłowie, bodajże chińskie, chociaż nie jestem pewien. I ono mówi tak. Uważaj, o czym marzysz, bo jeszcze ci się spełni. Mm-hmm, tak jest. Więc z pewną ostrożnością życzę każdemu, żeby mu się spełniło to, o czym marzy. Z ostrożnością. Z ostrożnością. No jak święta spędzasz, to u ciebie? Pojadę do ojca, do Wrocławia. Mm-hmm. No... Jest jedna okazja w roku, żeby wszyscy byli razem, no to będziemy razem. No to się trzymaj, uściskaj tatę. Tak zrobię. Pięknie. Siostry przyrodnie. Aha. Tylko się tylko da. Pięknie pozdrawiam. Nawzajem. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Zapraszam Państwa. Czytam listy. Zaraz próbuję się przez nie przekopać. Gdyby ktoś chciał zadzwonić i powiedzieć, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ta piosenka to za małe słowo, zdecydowanie, ta pieśń ma 200 lat w tym roku, podobno tak wypadło. Virgin Mother Ranch. Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace. Wersję, która ma, no może nie 200 lat, ale to już pewnie jest 50 parę. No to teraz po polsku. A ja czekam na listy i gdy Państwo zechcieli zadzwonić, to też będzie nam tutaj wszystkim miło. Klikam, właśnie kliknąłem. Sporo takich listów w tym duchu. Nie lubię świąt. Pani Beata. Są takie smutne, przygnębiające i ta wymuszona radość z nich, z wizyt rodzinnych, tych głupich pytań w ogóle jakoś tak dosmucają. Ja akurat lubię. No ale rozumiem, że to mogą być bardzo trudne dni.

takie rzeczy, ale chcę powiedzieć o sobie chwileczkę, opowiedzieć. Jestem, w święta będę sama, co nie znaczy, że jestem nieszczęśliwa. Chcę powiedzieć tylko dlaczego. Mam dwóch synów, jeden z synów nie może przyjechać, był niedawno u mnie, nie może przyjechać, ponieważ pracuje w Wigilię, pierwszy dzień świąt, a drugi z synów był teraz, w ubiegłym tygodniu, w sobotę, zaopatrzył mnie w prasę, w książki. Nawiasem mówiąc, dostałam w prezencie Wałkuckiego Marka dwie książki. To jest Napad i Wałkowanie Ameryki. Wspaniały wybór. Tak. I zapytał mnie tylko, mamo, czy ja muszę przyjechać na święta? Ja mówię, oczywiście, że nie musisz, synu. Oczywiście, że nie. Jest zajęty, bo oprócz tego, że pracuje, robi kolaże. Aha. Robi już 1300 kolaży. Jest wspaniałym chłopakiem i mówi, że mamo, ja bym wolał spędzić ten czas wolny przy kolażach, niż siedzieć i się męczyć. Ty zobaczysz książki, zobaczysz gazety, już nie urwie nam się rozmowa, bo przeważnie, kiedy przyjeżdża, zaopatruje mnie w prasę. Pracuję w bibliotece, w prasę taką nie aktualną, ale ja mam co czytać. Mam wysokie obcasy, mam politykę, mam Newsweeki i tym się cieszę. I jest to wybór jego. Jest mi trochę przykro, że będę sama, ale co chciałam powiedzieć? Jestem już starszą osobą, jeszcze pracuję, dorabiam sobie do mojej wybitnie wysokiej emerytury 1100 zł, bo inaczej nie wiem, jakbym egzystowała, a mam 70 lat. Pracuję i, proszę pana, 10 lat wyjeżdżałam do Włoch, wyjeżdżam, bo jeszcze teraz byłam, już nie byłam 2 lata, ale zadzwoniono po mnie i byłam teraz 3 miesiące. 10 lat, prawie wszystkie święta spędzałam tam za granicą. A wiadomo, jak jest, jak się pracuje u kogoś i we Włoszech nie ma takiej wielkiej tradycji świątecznej jak u nas. Przede wszystkim nigdy w żadnym domu, bo kilka domów przeszłam, nie było Wigilii. Święta były takie, przyszła rodzinka, dała tam jakieś podarki babci i mnie i to było święta. I spędzałam to sama z babcią, więc jak jestem tutaj sama, a mam pożyczkę, święta sobie zrobię, już mam ubrane dwie piękne gałęzie i jedną choineczkę i robię sobie Wigilię sama. Tam troszeczkę fajnego jedzonka sobie zrobię i czytanko. Czy uważa pan, że to jest, jak mówię znajomym, że spędzam sama święta, to każdy z jakąś litością się na mnie patrzy albo nie rozumie tego, że ja na przykład lubię być sama. Jest to dla mnie takie troszeczkę krępujące, więc powiedziałam, że już teraz nie będę, muszę albo kłamać, albo kręcić coś, albo nie odpowiadać na te pytania, bo wszyscy się dziwią, że ja z uśmiechem mówię, że tak, będę sama, spędzam sama już od wielu lat święta i nie jest to piękne, cudowne, ale jest do wniesienia. Jasne. Jasne, rozumiem. Ten uśmiech jest nie jest udawany. Panie Darku, ja jeszcze